ารต่างๆที่หล่อเลี้ยงชีวิตตั้งแต่อยู่ในท้องและชีวิตควรจะเป็นอย่างไรควรจะทำอย่างไรควรจะให้มันเป็นไปอย่างไรเราทั้งหลายได้นับถือพระพุทธศาสนานับถือพระพุทธเจ้าซึ่งก็เป็นโชคของพวกเราพ่อแม่ปู่ย่าตายายได้รับพุทธศาสนารักษาไว้เป็นมรดกเป็นมูลมังสังขยาสืบทอดมาคำว่ามูลมังสังขยานี่จะเข้าใจกันดีภาคอีสานพ่อแม่มีไร่มีนามีสิ่งมีของหาไว้ให้พอภาษาบ้านเฮาบ่ขดเคลียร์ไว้ให้แล้วถ้าลูกไม่ดีลูกบ่ค่ำลูกบ่คุ้นทรัพย์สมบัติที่พ่อแม่มีไว้ให้ก็ใช้ไปหมดไปกินไปทุกข์ไปยากไปลำบากไปในที่สุดก็กลายเป็นคนรักษามูลมังสังขยามรดกนี้ไม่รอดถือได้ว่าเป็นอวชาตบุตรบุตรที่เลวทรามทีนี้มรดกทางใจมรดกศาสนาพ่อแม่ของเราได้รักษาศาสนามาให้เราเราจะทำสิ่งที่พ่อแม่รักษาไว้ให้เราให้มันมีประโยชน์มีคุณมีค่าผลิดอกออกผลได้มากเท่าไหร่ก็ยิ่งดีสังเกตดูพ่อแม่ของเรารุ่นก่อนๆไม่ได้เจริญสมาธิภาวนาอย่างพวกเรานี่หรอกมาจำศีลก็จำเพื่อรักษาไว้ให้ลูกให้หลานเอาละเราอย่าไปว่าให้ท่านเลยท่านทั้งหลายเหล่านั้นท่านรักษาศาสนามาถึงเราแม้ว่าท่านอยากไม่ตายรับประโยชน์ทางจิตใจที่สูงส่งท่านก็ยังรักษาไว้ให้ถึงเราเหมือนพ่อแม่รักษาไร่นาสาโทป่าดงพงไพประเทศชาติบ้านเมืองไว้ให้เรามาถึงยุคของเราก็เลยเป็นยุคที่จะต้องมาพัฒนาสิ่งที่มันมีอยู่เนี่ยให้มันมีคุณค่ามีประโยชน์ให้ประเทศชาติเป็นนิกเป็นอุตสาหกรรมอะไรมานั้นมันก็ถือได้ว่าเป็นการกระทำที่ดีที่งามหรือจะทำให้มันเลวทรามลงไปอีกเสียหายลงไปอีกดังที่เราได้รู้ได้เห็นกันนี่มันก็เป็นเรื่องของลูกของหลานเมื่อกี้สามเณรน้อยๆได้ประกาศมรดกของพระพุทธเจ้าบุญคุณของพุทธเจ้าทั้งหมดมันมี100 บทได้ประกาศไป20 บทอาตมาคิดว่าวันหลังจะค่อยนำมาอธิบายให้ฟังวันละบทวันละบทแต่ละบทแต่ละบทต้องใช้เวลาอธิบายปีหนึ่งก็ไม่หมดบุญคุณของพระพุทธเจ้าจนตายก็ไม่หมดมันมากมันมีหลายๆคำอย่างคำว่าวิตกะวิโมหัสสะนี่นี่ข้ามไปแล้วพ้นไปแล้วจากโมหะวิชิตะวิชัยสะผู้มีชัยชนะอันชนะมาด้วยดีแล้วชนะอะไรชนะกิเลสตัณหาชนะมารชนะความชั่วโดยวิธีใดนั้นถ้าเราจะนำมาอธิบายก็คงจะได้วันพระละหัวข้อฟองหัวข้อเท่านั้นจึงฝากไว้ซะก่อนวันนี้จะขอนำท่านทั้งหลายมาม้วนเสื่อมาสรุปสิ่งที่เราได้กระทำการประพฤติการปฏิบัติในทางพระพุทธศาสนาคำสอนของพระพุทธเจ้าสมมติว่ามีใครมาถามท่านท่านกลับไปบ้านโอ้ไปปฏิบัติธรรมกับอาจารย์สมภพไปจำศีลไกลๆนั่นนะมีผู้ใดผู้หนึ่งถามขึ้นว่าอะไรคือแก่นแท้ของการปฏิบัติธรรมท่านทั้งหลายก็ไม่รู้จะตอบอย่างไรถ้าเขาถามต่อไปว่าอะไรคือหัวใจของพระพุทธศาสนาคือแก่นของพุทธศาสนาเราก็ไม่รู้เรื่องเราก็อุตส่าห์มากันไกลๆเพราะนั้นวันนี้เป็นวันพระสุดท้ายของพรรษาควรจะได้รู้ในเรื่องราวอันนี้ ขอให้ตั้งใจฟังกันหน่อยว่าอะไรคือแก่นสารหลักการในการปฏิบัติธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหมด 84,000 พระธรรมขันธ์ก็ได้ 8,400,000 โกฏิ4คือก็ตามมันจะมีแก่นสารมีหัวใจมันอยู่การปฏิบัตินั่นก็เหมือนกันจะปฏิบัติอย่างไรก็มันมีเป้าหมายมีแก่นสารที่จะไปถึงจุดนั่นเมื่อเข้าถึงจุดนั่นก็เป็นอันว่าเข้าถึงแก่นของพระพุทธศาสนาไม่ว่าจะเป็นการจำศีลก็เพื่อจะไปถึงตรงนั้นเจริญสมาธิก็เพื่อให้มันไปสู่จุดนั้นมีปัญญาก็เพื่อจะให้มันถึงจุดนั้นเอาง่ายๆซะก่อนว่าถ้ามีใครมาถามท่านว่าอะไรคือแก่นสารของศาสนาพุทธคือแก่นของศาสนาจำไว้ให้ดีก่อนหัวข้อใหญ่มันท่านพึงตอบเขาได้ทันทีว่าความหลุดพ้นของจิตไม่มีอะไรมาย้อมติดนั่นแหละคือแก่นวิมุตติสาโรพรหมจริยังวิมุตนั่นแปลว่าหลุดพ้นไม่มีอะไรมาติดฉาบไร้ฉาบฐานในใจสาโลนั่นแปลว่าแก่นสารแก่นสารตาละพรหมจริยังพรหมจรรย์คือการประพฤติอันประเสริฐคือศาสนานี้มันมีแก่นสารเป้าหมายของมันคือความหลุดพ้นจากสิ่งที่ฉาบไร้ศรัทธาอนุปลิโตในนี้พวกเราก็ไม่ค่อยจะเข้าใจต่อเขียนหนังสือยกย่องกันทั่วฟ้าทั่วแผ่นดินพระอรหันต์กอกยาปักเงยปานกระปองกล่อมพระอรหันต์สูบยาทนทวนไปจะมาหลุดพ้นยังไงนั่นนะยังว่าในหลุดจากกอกยาสัมขาบเธอเลิกอยู่โฆษณากันว่าพระอริยเจ้าแล้วพระอรหันต์นี่คือความไม่เข้าใจของพวกเรามันไม่เข้าใจเพราะไม่ได้ศึกษาให้ละเอียดการปฏิบัติเพื่อทำลายเพื่อล้างเพื่อละกิเลสตัณหายาเสพติดทั้งภายนอกเสพติดทั้งภายในอันนี้ยาเสพติดภายนอกที่มองเห็นผู้ที่มาจำศีลภาวนามาอบมาลมนี่ก็ค่อยลดก็ค่อยละนั่นแหละละได้เท่าไหร่ก็เรียกว่าได้แก่นเท่านั้นในแก่นท่านยกตัวอย่างพอออกสังสูบกัญชาโกกินเหล้าสูบฝิ่นที่นี่พอออกสังนี่จะรู้หรือไม่รู้ก็ตามแก่นของพระพุทธศาสนาพอได้ฟังเทศฟังธรรมมาประพฤติปฏิบัติไปแล้วกัญชาก็เลิกสูบเลิกสูบได้ไม่เยอะใหญ่นะเหล้าก็เลิกแล้วฟีนก็เลิกแล้วนี่ได้แก่นศาสนาไปหลายเติบเลยแก่นนอกก็ได้แล้วยังเลิกจะเลิกซื้อเลขไม่ได้ตรงนี้ยังไม่ได้หมดแก่นมันที่นี่ลึกลงไปกว่านั้นมันมองไม่เห็นตัวโลภะโทสะโมหะมองไม่เห็นตัวปูไข่ไปล้างหน้าใหม่ไปไม่เคารพธรรมหรือว่าเคารพโทษคำนับจะตลอดสิ่งใดอีกมาดูคำนับกันก็ดอกกระเดียดพระพุทธเจ้าขึ้นมาให้คำนับคือทหารเนี่ยคนที่นบพอผลตัวนี่นั่งคำนับเนี่ยจะดูกับบรรทยาหัดกันเดียวโอ้ให้ฟังก็มาง่วงเงาเอานอนให้ดูอยู่ฟ้าสางสว่างวันใหม่มาถึงแล้วนั่นคือแก่นถ้าเปรียบต้นไม้ต้นไม้มีเปลือกฟังให้ดีนะ มีเปลือกแล้วก็มีกับพี่มันเท่าว่าหม้อตั้งแต่สะเก็ดแห้งๆมันตั้งแต่ยอดอ่อนๆมันมาถึงสะเก็ดแห้งๆมาถึงเปลือกมาถึงกับพี่ มาถึงแก่นพระพุทธเจ้าว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายพรหมจรรย์คือศาสนานี้ในมหาสารโลปมสูตรไม่ใช่ลาภสักละเสียงสรรเสริญเยินยอเด่นดังเป็นอานิสงส์พรหมจรรย์นี้ไม่ใช่ศีลอันบริสุทธิ์เท่านั้นเป็นอานิสงส์พรหมจรรย์นี้ไม่ใช่สมาธิอันตั้งมั่นเท่านั้นเป็นอานิสงส์พรหมจรรย์นี้ไม่ใช่ญาณทัศนะฤทธิ์เดชหูแก้วตาทิพย์เป็นอานิสงส์แต่พรหมจรรย์นี้คือความหลุดพ้นแห่งจิตเป็นอานิสงส์หลังจากนั้นท่านก็แจกภิกษุทั้งหลายลาภสักละเสียงเยินยอเหมือนยอดอ่อนๆของต้นไม้ใบอ่อนๆยอดอ่อนๆมันศีลอันบริสุทธิ์เหมือนสเก็ดแห้งๆเห็นไหมพวกบริสุทธิ์ศีลไม่กินเนื้อไม่กินปลาเลยถือจีนึกว่าตนเองนี่เป็นผู้บริสุทธิ์ได้รับแก่นสารของศาสนาไปไหนก็ดูถูกดูแคลนคนอื่นว่าตนเองดีคนเดียวในที่สุดมันก็พังไปไหนก็เจ็บหายใบวอดทะเลาะเบาแหวงกันจนทั้งเป็นเรื่องกันทั้งประเทศนั่นแหละนั่นแหละโทษของความมันติดอยู่กับศีลมันยึดมั่นอยู่กับศีลมันก็ยังไม่หลดท่านเปรียบเหมือนศีลอันบริสุทธิ์นั่นถ้าไม่มีสมาธิมีปัญญาเข้าไปสูงสูงไม่ถึงขั้นหลดพ้นเป็นเหมือนสเก็ดแห้งๆเก็ดแห้งของต้นไม้ต่อมาสมาธิที่ตั้งมั่นมีความสุขท่านเปรียบเหมือนเปลือกมันสมาธิลบไม่มีจะได้ยินว่าสมาธิลบไม่มีฟังให้ดีนะเรียกว่าสมาธิไม่มีสมาธิอย่างไม่มีช่วงนั้นนั่งรับตาอยู่มัดไปเสกรับตาหมิ่นยันมีเขาตาสมาธินี้ยังมีเนื่องจากเขาไม่เขาตาไปมันเขาดังบาดนี่ดังรับบาดย่ายองหนึ่งมาสินสางวัดห้อยวัดสางวันนี้อยู่ดีๆเยอะน้อยย่ายอยู่นะบอสงบมาสั่นบอชอบมันง่ายยิ่งไปนั่งหลับตาเมียงมีเขาตาบแรมเขาดังเขาหูง่ายหมายว่าจิตใจนั้นมันไม่สงบภายในตลอดมันไม่มีปัญญามันก็มีแต่สิ่งอื่นมารบกวนถ้าเราสงบจริงๆมีสติมีสัพพัญญะมันไม่มีอะไรมารบกวนอยู่ยังไงก็พออยู่ได้เพราะฉะนั้นสมาธิพระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนเปลือกของต้นไม้ยังไม่ถึงกันสมาธิมันได้แต่อาการสงบแล้วก็มีความสุขพอออกจากสงบมาก็วุ่นวายอีกแล้วก็เมาสมาธิเข้าไปอีกเมาจนผูกคอตายเมื่อสมาธิมันเคลื่อนเมื่อมันมีความสงมากมันก็เบื่อโลกเบื่อสงสารเมื่อเบื่อเข้าแล้วก็ไม่รู้จักว่าเบื่อนั้นมันคือทุกข์มันก็ไปติดอยู่กับเบื่อเองในที่สุดก็เลยผูกคอตายอย่างที่ข่าวลงหนังสือพิมพ์สามเณรที่วัดธรรมพระทองอำเภอวริชผูกคอตายแล้วนี่น้อยตัวโตแล้วเป็นนี่หนุ่มอาตมาไปยังเคยเห็นนี่รูปร่างดีคนชาวอำเภอบึงกาฬเนี่ยแถวเนี่ยนั่นคือการเมาสมาธิติดสมาธิอย่างไม่มีความหลุดพ้นออกไปต่อมาญาณทัศนะมีสมาธิหน่อยหนึ่งมีญาณทัศนะมีสิ่งที่รู้มีสิ่งที่เห็นที่คนอื่นไม่เห็นที่คนอื่นไม่รู้มันเกิดรู้ขึ้นมาความคิดซึ่งไม่เคยคิดมันก็คิดขึ้นมาหลงเข้าไปอีกเมาอีกเป็นบ้าเหมือนจ่าลิงที่นั่งอยู่ข้างหน้าเนี่ยป้าอีกเมาอย่างนั้นทัศนะเมาอีกนะพระพุทธเจ้าว่าอิทธิมะทังเนี่ยมันก็ยังไม่ลดมันยังไม่พ้นในสมหาเทศนี่เนี่ยมันมีผู้ฟังเทศในต้นไม้ต้นไหลเขาฟังนึกนักก็ไล่มาใหม่ไปให้มีความก็ดึกเอาวันนี่ ช่วงวะโหลดบานนั้นกลับคืนมานั่นน่ะอันนี้ท่านเปรียบเหมือนหม้อบ้านเราว่ากาพี่ที่นี่สุดท้ายปัญญาวิมุตติคือจิตไม่เมาสิ่งใดไม่ยึดติดอยู่กับสิ่งใดลดออกมาลดออกมานี่เราทั้งหลายจงเข้าใจตรงนี้ว่าความไม่ยึดมั่นอยู่กับสิ่งใดลดพ้นออกมานั่นคือแก่นสารของพรหมจรรย์พระพุทธเจ้าจึงบอกว่าภิกษุทั้งหลายเถิดทั้งหลายจงเข้าใจไว้นี่แหละคือแก่นสารมหาสาโรมหาแก่นแก่นใหญ่แก่นสารทีนี้พอจะถามว่าแก่นของการปฏิบัติเป็นอย่างไรบัดปฏิบัติเพื่ออะไรปฏิบัติเพื่ออะไรในพรหมจรรย์นี้ถ้าเขาถามว่าไปไกลๆถึงวัดอาจารย์สมภพนั้นปฏิบัติธรรมนั้นเพื่ออะไรการปฏิบัติธรรมที่ลัดที่จะไปสู่ความหลุดพ้นนั้นทำอย่างไรท่านทั้งหลายก็จงตอบนะจำไว้พ่อคือการปฏิบัติเพื่อจะไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดภาษาบาลีว่าสัพเพธัมมานาลังอภินิเวสะอภินิเวสายะอภินิเวสะอภินิเวสายะแปลว่าไม่ฝังตัวลงไปให้ติดอยู่ในสิ่งใดไม่ยึดมั่นถือมั่นสัพเพธัมมานาลังอภินิเวสายะธรรมทั้งหลายสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่พึงเข้าไปยึดมั่นถือมั่นไม่พึงเข้าไปฝังจิตฝังใจลงไปจึงได้พระนุพอกสังได้ยังเขาฝันซื่อๆก็ยึดเข้าไปแล้วฝังเข้าไปในฝันอาจารย์นั่นอาจารย์นี่ฝันมาก็ยึดเข้าไปแล้วเรื่องนี้มีคนไปถามพระพุทธเจ้าไม่ใช่คนธรรมดาพระอินทร์ตัดไว้ในจูละตันหาสังขยะสูตรที่ว่าด้วยการกระทำตันหาให้สิ้นไปสูตรเล็กโมละปันนามัชฌิมนิกายวันหนึ่งพระพุทธเจ้าทรงประทับอยู่ที่เชตวันในกลางคืนปูไข่กับคำนับอีกแล้วไปล่างหนาสักไปมันบ่สวงบ่เศร้าหลายกระไดลิตนมันแอวสิลุดทีนี้เมื่อพระพุทธเจ้าประทับอยู่นั้นมีท้าวสักกะเทวราชคือพระอินทร์ได้เข้าไปกราบทูลพระพุทธเจ้าไปถามพันเตปะขวาข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญภิกษุในธรรมวินัยที่พระศาสดาสอนประพฤติอย่างไรปฏิบัติอย่างไรจึงจะโน้มไปน้าวไปเพื่อถึงที่สุดแห่งทุกข์เพื่อความหลุดพ้นแห่งจิตผู้ใดแบบพระสงฆ์ปฏิบัติอย่างไรหรือบุคคลผู้เชื่อฟังพระพุทธเจ้าปฏิบัติอย่างไรเพื่อความเป็นพระอรหันต์นั่นแหละทำอย่างไรปฏิบัติอย่างไรเอาให้มันสั้นๆพระพุทธเจ้าก็บอกว่าดูก่อนท้าวสักกะเทวราชผู้เป็นจอมเทพได้ยินว่าภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมปฏิบัติด้วยอาการเห็นว่าธรรมทั้งหลายทั้งปวงสิ่งทั้งหลายทั้งปวงอันบุคคลไม่ควรเข้าไปยึดมั่นถือมั่นสัพเพธัมมานาลังอภินิเวสะภินิเวสายะสิ่งทั้งหลายทั้งปวงอันบุคคลไม่ควรเข้าไปยึดมั่นถือมั่นเมื่อบุคคลเข้าไปยึดมั่นถือมั่นแล้วมันเป็นทุกข์ดูสิทุกวันนี้เราเป็นทุกข์เพราะอะไรเป็นทุกข์เพราะความหลงก็ไปยึดมันถือมันเราไปเห็นลูกชาวบ้านเขาตายวันละร้อยคนเราก็ไม่ร้องไห้เพราะเราไม่ได้ฝัง อภินิเวสไม่ได้ฝังใจลงไปในรักไปยึดมั่นถือมั่นคนนั้นคนนี้เราไม่ได้ไปยึดมั่นกับสิ่งเหล่านั้นเขาตายแล้วก็เห็นอยู่เฉยๆแต่พอเขาด่ากันเราได้ยินเขาด่ากันเขาด่ากันหน้าโกรธหน้าเกลียดมันแต่เขาไม่ได้ด่าเราเราได้ยินเราก็เฉยๆไม่เป็นทุกข์เพราะเราไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นในคำด่านั้นทีนี้พอเขามาด่าเราสู้หน่อยเดียวเท่านั้นหน้าแหลกหน้าดำเขาปัดเป็นยังไงหื้อหอกสางเป็นยังจึงทุกข์เขาด่าเฉยๆมันยึดมั่นถือมั่นว่าเขาด่ากูมันมีกูมันมีเราขึ้นมาในพุทธเจ้าท่านก็สอนอย่างนี้ว่าเมื่อไม่ยึดมั่นถือมั่นย่อมเห็นสิ่งทั้งหลายตามเป็นจริงว่ามันไม่ใช่เราไม่ใช่เราแล้วมันก็ไม่เที่ยงก็ไม่เที่ยงมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปมันเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนไม่ได้อยู่ในอำนาจของเราเมื่อเห็นสิ่งเหล่านี้จิตก็เบื่อหน่ายเมื่อเบื่อหน่ายก็จางคายเมื่อจางคายก็ปล่อยวางเมื่อปล่อยวางมันก็สลัดคืนในที่สุดก็ถึงวิมุตติถึงความหลุดความพ้นจิตใจไม่มีอะไรมาฉาบไล่ฉาบทาจิตชนิดนี้ไม่ยึดมั่นถือมั่นแล้วมันจะมีปัญญาว่าหมุนติ๊งเมื่อไม่ยึดมั่นถือมั่นมันจะตรวจตนเองนั่งสมาธิอยู่เป็น 2-3 ชั่วโมงไม่ได้นั่งอะไรนั่งตรวจอันนั้นกูจะเอาอยู่บ่อันนี้กูจะเอาอยู่บ่บ่อันนั้นเป็นยังไงดีบ่มันติดตรงไหนมันจะไปคิดหาแนวมันสิหักแนวมันสิแพงแนวมันสิติไปสำรวจใจท่านเรียกว่าธรรมวิจัยวิจัยธรรมท่านนึกไปถึงตรงไหนจิตใจเข้าไปติดพอใจในสิ่งนั้นขึ้นมาทันทีเอาล่ะที่นี่ผู้มีปัญญาก็รู้ว่าโอ้เรายังไม่ไปถึงไหนเลยเรายังติดอยู่ตรงนี้ก็จะรีบพยายามปล่อยปะละวางเพียรเพ่งเห็นโทษเห็นความไม่เที่ยงเห็นความเป็นทุกข์เห็นความไม่อยู่ในอำนาจของเราเดี๋ยวนี้เรายังไม่ไปถึงขั้นนั้นแต่บางคนก็ไปเราจะเอาแต่สงบเราจะเอาแต่สงบเมื่อมันไม่สงบก็ยึดมั่นในความไม่สงบพอวุ่นวายขึ้นมาขัดข้องขึ้นมาเฮ้ยท่านเราจะเอาปัญญามันไม่สงบไปชังหัวมันจะนั่งดูมันอย่างที่บอกเมื่อเคยว่าให้ดูใจให้ดูจิตการดูจิตนั้นจะเห็นความไม่เที่ยงในจิตเศร้ามันขึ้นยังไงละพ่อสั่งหลายอย่างมันเจอว่าได้แล้วมันบอกมันเที่ยงบ่บัดไอ้เที่ยงถ้าเราดูมันอยู่ทั้งวันดูทั้งคืนดูทั้งเดือนดูทั้งปีดูทั้งชาติก็ยิ่งเห็นมันไม่เที่ยงไม่เที่ยงไม่เที่ยงไม่เที่ยงไม่เที่ยงแล้วจิตนี่มันจะคลายออกมาหมุนเกลียวออกมาเมื่อมันคลายออกมามันก็หลุดเมื่อมันหลุดมันไม่ยึดติดมันหลุดตรงนั้นเป้าหมายของมันมันจะไม่มีทุกข์ถ้ามันคลายออกมาคลายออกมามันคลายออกจากโลกคลายออกจากความรักคลายออกจากความชั่งภาษาบาลีว่าอภิชาโทมนัสสังอภิชานั้นเพ่งเพ่งเพ่งอย่างยิ่งด้วยความรักด้วยความพอใจทุกสิ่งโทมนัสสังตเสียใจอย่างยิ่งไม่รักไม่พอใจแต่นี่เราจะวิเนยะโลเกถอนออกจากโลกอภิชาโทมนัสสังถอนความรักความชังความพอใจไม่พอใจออกจากโลกให้ได้ไอ้ถอนได้ก็ต้องมารู้จักตัวที่มันเข้าไปหลงยึดตัวนั้นไปหลงยึดตัวจิตที่ยังมีอุปาทานเราก็ต้องมาดูตัวจิตนี่แหละต้นเง่าของมันต้นเง่ามันอยู่ตรงนี้ปวดขาหนึ่งก็ไม่ใช่ขามันปวดตัวจิตนั่นแหละมันเป็นตัวปวดเห็นไหมละเมื่อถ้าขาปวดเวลาตายมันก็ขาแลนนี้มันโดนไปเผาไฟขามันเจ็บเพราะฉะนั้นตัวจิตเนี่ยที่บอกว่าให้ดูจิตถ้าทำความเพียรมีสติสัมปชัญญะมีสมาธิสม่ำเสมอกันมานานมันไม่ปรารถนาความสงบมันจะเร่งไปที่ปัญญาเร่งเราไปที่ปัญญาแต่ถ้ามันก็จึ๊กมันก็ดู อย่างนั้นดูใจตัวเองมันคิดอะไรมันฟุ้งมันปุ้งมันแต่งมันสงบมันลำงับมันมีราคะโทสะโมหะมันไม่มีมันก็คิดสอบค้นของตัวเองหลวงปู่ใหญ่ที่อยู่ภายในวันหนึ่งท่านก็เดินโอยโอยมาบุคคลเก่าได้สมาธิได้ยังไงท่านมันเป็นยังหลังไปยังไงจ้าว่าท่านคือจะมุ่นบริเหตุยังไงแต่ว่ามันเหตุยกท่านนั่งอยู่หนึ่งเบิ้งสำล่มก็ได้เบิ้งยังไงมันเหงื่อเบิ้งอยู่ท่านมันก็หาสอบเจ้าของกูติดกันนั่นบ่ติดกันนี่บ่กูถาว่าขึ้นไปหาเงินหานาคิดไปหาโลกหาล้านเขาตายเบิดบาทเบิดเมืองเนี่ยเศร้าขึ้นหอดมันบ่มีนี่จิตมันเป็นเองจิตมันเป็นเองไม่ใช่เราไปบังคับมันเพียงแต่เราฝึกมันเท่านั้นฝึกรู้จักฝึกรู้จักก็ให้เห็นในความรู้จักนั้นเห็นของจริงสภาวะธรรมอันเป็นจริงคือมันไม่เที่ยงแม้แต่จิตที่มันคิดมันก็ไม่เที่ยงเศร้าเมื่อในคิดร้ายเรื่องจนเจอก็ได้เรื่องในเกิดขึ้นเรื่องในก็ตายไปเกิดเรื่องใหม่ขึ้นเรื่องใหม่ตายไปเกิดนี่ตายไปอีกเพราะฉะนั้นผู้ที่เห็นธรรมครั้งแรกเห็นธรรมะครั้งแรกนั้นไม่ได้หมายความมีหูทิพย์ตาทิพย์พวกนี้ยังไม่ถือว่าเห็นธรรมเข้าฌานอยู่5ปียังออกมาพระพุทธเจ้าก็ยังไม่ได้บอกว่าเห็นธรรมไปเปิดดูโลกพระไตรปิฎก45เล่ม 21,926 หน้าผู้ใดฟังเทศพระพุทธเจ้าจิตดิ่งลงไปเห็นความไม่เที่ยงเห็นความเกิดความดับของจิตเห็นความเกิดความดับของเวทนาของสัญญาของสังขารของวิญญาณเกิดปุ๊บดับปั๊บในนี้มันเกิดมันก็ดับเดี๋ยวพ่อยืนขันรับบ่ได้นี่โอ้ยฝันหาเหี้ยวัดบาทเนี่ยในนี้มันเกิดมันดับเวทนาก็เกิดเวทนาก็ดับปวดขาจะเถื่อนแล้วพอมันปวดนี่มันก็เกิดแล้วเกิดทุกขเวทนาพอเราพลิกไปมันก็หายปวดมันก็ตายอีกแล้วเกิดมีเฮงขึ้นมาเกิดทุกขเวทนาอีกหน่อยสุขเวทนาตายทุกขเวทนาเกิดขึ้นปวดขานี่มันเกิดมันดับเกิดมันดับเมื่อพระพุทธเจ้าแสดงธรรมครั้งแรกที่ป่าอิสิปตนมิคทายวันท่านตรัสรู้แล้วท่านมาแสดงธรรมครั้งแรกให้ปัญจวัคคีย์ทั้ง5ฟังอัญญาโกณฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมเห็นอะไรเห็นความไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าก็เลยพูดออกมาอุทานออกมาว่าอัญญาสิวัตถโพโกณฑัญโยยังจินจิสมุทายะธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมังจักขุงอุทะปาธิยังจินจิสมุทายะธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมังแปลว่าโอ้อัญญาโกณฑัญญะรู้แล้วเว้ยเห็นแล้วเว้ยธรรมจักขุจักขุอันเป็นธรรมอันเห็นธรรมนั่นได้เกิดขึ้นแล้วอุทะปาธิเกิดขึ้นแล้วยังจินจิสมุทยะธรรมังสัพพันธังนิโรธธรรมังสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดล้วนแต่ดับไปเป็นธรรมดาถ้าเราไม่ฉลาดเรามานั่งสมาธิอยู่นี่เราก็จะพยายามให้มันสงบเมื่อมันสงบแล้วเราจะเห็นอะไรเราก็พอใจติดจมอยู่กับความสงบเป็นสุขแต่ถ้าหากเรามานั่งดูความเปลี่ยนแปลงความไม่เที่ยงของขันความคิดเกิดขึ้นแล้วความคิดก็ดับไปนี่มันไม่เที่ยงอันนี้เกิดอันนี้ดับที่ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นสิ่งนั้นทั้งหมดก็ดับไปความคิดเกิดขึ้นเรื่องนี้ก็ดับไปคิดเรื่องใหม่เกิดขึ้นก็ดับไปอีกคิดอีกก็ดับอีกหูได้ยินเสียงนกกระบอกร้องเดี๋ยวนี้บนยอดมะอัจฉตังวาพหิตถังวาอตีตังวาอนาคตังวาปัจจุบันังวาอดีตก็ดีปัจจุบันก็ดีอนาคตก็ดีภายในก็ดีภายนอกก็ดีโอลาลิกังวาสุขุมังวาหินังวาปณีตังวาละเอียดปานีตโอรานสวยตะการตายังไงก็ตามมีแต่สิ่งที่ไม่เที่ยงไม่เที่ยงไม่เที่ยงไม่เที่ยงไม่เที่ยงนั้นอยู่ไกลก็ดีอยู่ใกล้ก็ดีไม่เที่ยงเท่านั้น เพราะฉะนั้นเราถ้าไม่เห็นสิ่งเหล่านี้ก็ยังไม่เห็นธรรมพระพุทธเจ้าไม่เคยบอกว่าผู้นั้นผู้นี้เห็นธรรมเมื่อพระองค์ใดอย่างพระเทวทัตมีฤทธิ์มีเดชเหาะเหินเดินอากาศเข้าไปในวังของพระราชาเข้าไปในวังของเจ้าชายอาชาติศัตรูเนี่ยเหาะไปนะเหาะไปถึงไปจำแรงแปลงกายตนเองให้เป็นเด็กน้อยงูพันเอวน่ามีเด็กน้อยงูพันตัวเรียกว่าตัวกระพันตัวกระพัน